do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. I dla Polski, i dla Austrii to mecz o wszystko na Euro. Berlin jest dziś biało-czerwono, o czym donosi nasz korespondent. 50 strażaków dogasza pożar zakładów chemicznych w Oświęcimiu. Blackout na Bałkanach, prądu nie ma w chorwackiej Dalmacji, części Bośni, Hercegowiny i w Czarnogórze. Kibice w Berlinie już w gotowości, by dopingować biało-czerwonych. Za 3 godziny na stadionie olimpijskim Polska zmierzy się z Austrią w drugim meczu grupowym na Euro. Jedni dojechali do niemieckiej stolicy samochodami, inni pociągami z Polski, ale nasz korespondent Adam Górczewski spotkał też Polonię z innych krajów. Pierwszy raz jesteśmy na takim imprezie, także z synem mieszkałem w Irlandii, no ale Polacy. Z Dublina, więc wczoraj przecięliśmy. Długa podróż, ale jesteśmy, więc dobrze jest na razie. Na ten jeden mecz? Na jeden mecz, ten najważniejszy prawdopodobnie dla polskiej reprezentacji. No. Zieliński jedna bramka, Lewandowski druga, myślę, że to będzie dobrze. Polska! Polska! Polska, Polska, Polska, do Optymizmu w sercu dużo, dali chłopaki powody do tego w niedzielę. Wiadomo, że te eliminacje były trudne, ale dzisiaj jestem dobrej myśli. Oglądanie w strefie, tak? Ja na mecz idę, na stadion mam bilet. Tutaj chłopaki niestety nie mają, ale ja mam, więc będę na żywo kibicował. Jutro pewnie nie będę w stanie nic powiedzieć, ale mam nadzieję, że będzie warto. W pierwszych spotkaniach grupowych Polska uległa Holandii, a Austria Francji. Dla Polaków i Austriaków to mecz o wszystko. Były reprezentant Dariusz Dziekanowski przyznaje, że Austria ma dobrą drużynę. Jest tam wielu zawodników, którzy grają przede wszystkim w Bundeslidze. Jest to w ogóle zespół, który zrobi w ostatnim czasie duże postępy. Reprezentacja Austrii na pewno dobry okres ma, ale no my też robimy postępy i mam nadzieję, że ten mecz zakończy się naszym zwycięstwem. Wszystko wskazuje na to, że zagra Robert Lewandowski. Początek meczu Polska-Austria o 18. Jedna osoba została ranna w pożarze na terenie zakładów chemicznych w Oświęcimiu. Na miejscu jest pluton ratowniczo-gaśniczy, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Trwa dogaszanie ognia, mówi Hubert Ciepły z Państwowej Straży Pożarnej. Na miejsce skierowaliśmy 10 samochodów Straży Pożarnej, 50 strażaków oraz specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Sytuacja została opanowana przez strażaków. Całkowicie doszło do lokalizacji tego pożaru, czyli on się już nie rozprzestrzeniał na inne obiekty, na inne budynki. Pożar powstał w środkowej części hali. Hala o wymiarach 30 na 40 metrów, wysoka na 10 metrów. Ranna osoba trafiła do szpitala. Nie ma zagrożenia chemiczno-ekologicznego dla mieszkańców. Sytuację monitoruje specjalistyczna grupa strażaków. Za 3 godziny premiera Strefy Wpływów. To nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Pojawi się na radiowej stronie, na YouTubie i w Polskim Radiu 24. Gospodynią pierwszego odcinka będzie nasza redakcyjna koleżanka Renata Grochal. Towarzyszyć jej będą Jacek Czarnecki z Jedynki oraz Jarosław Kuźniar, prowadzący autorski program 360 stopni w Trójce. Skupimy się na emocjach, jakie towarzyszą polskiej polityce, mówiła przed wejściem do studia Renata Grochal. W minionym tygodniu było dużo emocji, nie tylko piłkarskich na boisku, ale były też emocje polityczne, zarówno w koalicji, jak i w opozycji. W koalicji awantura o związki partnerskie, zobaczymy, czym to się zakończy. No a w opozycji, w Prawie i Sprawiedliwości, porażka Jarosława Kaczyńskiego w Małopolsce. Po raz drugi niewybrany marszałek województwa, mają być rozliczenia, mają być ludzie wyrzucani z partii. Zobaczymy, jak to się skończy. O tym, co jest największym wyzwaniem autorów i prowadzących, mówił Jacek Czarnecki z Jedynki. Przy takim podcaście największym wyzwaniem jest to, żeby ten podcast był ciągle aktualny, żeby się nie skupiać na jakichś takich szczegółach, które będą ważne tylko tu i teraz, ale żeby trochę wychodzić do przodu, żeby pokazywać tło, żeby ten podcast był czytelny, że tak powiem, ponadczasowo. Ważne jest to, żeby stworzyć dobrą atmosferę zarówno dla nas, jak i zapraszanych gości, którzy będą mieli trochę więcej czasu na odpowiedzi na pytania niż w normalnym radiowym formacie, podkreśla Jarosław Kuźniar. Ponieważ jesteśmy w trójkącie, ten nowy dosyć układ, to myślę, że to też będzie trochę wpływało na sposób rozmowy. Wydaje mi się, że celem naszym będzie stworzenie fajnego kontekstu do tego, żeby móc otwierać tych gości w trochę inny sposób, ale pytania nigdy nie powinny być banalne, więc tego się będziemy trzymać, natomiast myślę, że w takim układzie jak tutaj, to one trochę inaczej będą brzmiały. Gościem pierwszego odcinka podcastu jest prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 90 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Płacimy za oceny w Media Expert. Od 21 do 24 czerwca przyjdź i kup sprzęt za minimum 250 zł. Pochwal się świadectwem, sprawdź, ile możesz zyskać i odbierz rabat od razu. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to dzisiaj proszę Państwa o szczególny nasłuch, bo oprócz porcji muzyki do 16 będziemy mieli zaproszenia na koncert. W tonacji trójki. 10,5 minuty po 15. Dzień dobry. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski i Mobi. In the day. Right on the sand, and the view from Shangri-La was me and you. Wrócił Moby i trzeba to powiedzieć na głos. Always Centered at Night to jego nowa płyta, w zasadzie zbiór 13 utworów, do których Moby zaprosił nietuzinkowych gości, pięknie śpiewające wokalistki i cudownie śpiewających wokalistów. To Każda piosenka jest deklaracją miłości do nieokiełznanej, inspirującej sceny muzycznej Nowego Jorku późnych lat 70. i wczesnych 80. Tak można przeczytać w notatce do płyty. Udała się ta płyta Mobiemu. Dziś na początek duet z Lady Blackbird w tonacji trójki w wydaniu piątkowym. Lady Blackbird, a propos, za tydzień na Jazz Around Festival w Warszawie. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziś niejednokrotnie powtórzę Państwu ten adres, bowiem tak jak mówiłem przed sygnałem audycji, będę miał zaproszenia na koncert. A teraz póki co mam nowe nagrania. We can make a movie. I can make our life a telenovela. I can be Winona. I can make you mama. I can be you whatever. We can make a mess of it, then make the bed again. Start all over forever. We can make the day up, strip it down our makeup. Movie stars forever. Flip the little red light up on the chopper. Ilekroć na antenie trójki prezentuję muzykę tego kwintetu, zaczynam słowami pięciu utalentowanych muzyków z Londynu. No i rzeczywiście oni są utalentowani, pochodzą z Londynu. Jest ich pięciu, ale dzisiaj powiem, że to nowa propozycja od Ebi Souda, którzy połączyli siły z wokalistką urodzoną w Londynie, turecko-syryjskim pochodzeniu, syrilańskim, przepraszam, o pseudonimie Bodur. I to jest zapowiedź płyty, która będzie zatytułowana Collaboration and Remixes, część pierwsza, czyli tytuł zdradza wiele. Będzie to pokazanie zespołu Ebi Souda nie z tej najbardziej jazzowej strony, którą kojarzymy zespół, ale też również z tej rapowej, z tej klubowej, bo panowie z Ebi Souda mają szerokie horyzonty muzyczne i to udowodnią na płycie Collaboration and Remixes. Teraz mamy 19 minut po godzinie 15. A propos nowych rzeczy, to dzisiaj praktycznie cały zestaw nagrań to rok 2024. No i teraz piosenka, która myślę, że słuchaczy trójki ucieszyła już niejednokrotnie na naszej antenie. sight in search of something real, and I need mine to get me started. Something to get me started. Got to get me started. Give me baseline. Give me dollar wine. God gave me feet for dancing, and that's exactly what I got. Give me high life. Give me good times. God gave me feet for dancing. Może gdzieś delikatniej, może gdzieś subtelniej, może bardziej neo-soulowo, ale zawsze wyspiarsko i zawsze tanecznie. Ezra Collective wracają. Trzeci album 27 września. Proszę bardzo, jak pięknie zapowiedziany. God gave me feet for dancing, śpiewała Jasmine Lacey, która wokalistką w tym nagraniu była i jedną z gościń na tym właśnie krążku. Czekamy na nowe, myślę, że wcielenie Ezra Collective, bo panowie też poza gatunek, którym jest jazz, często lubią wychodzić. 27 września, Dance, No One's Watching, tak zatytułowany będzie ten album. Teraz mamy 24 minuty po godzinie 15, tę najbardziej relaksacyjną część naszego dzisiejszego spotkania. Thank you. Tydzień temu dokładnie ukazał się trzeci album trębacza jazzowego i funkowego, choć nie było tego słuchać, z Tel Awiwu, Sefi Zislinga, którego już niejednokrotnie słuchaliśmy na antenie Trójki. Album zatytułowany The Librarian. Jest to bardzo spokojna, nastrojowa, subtelna, no i przede wszystkim osobista płyta dedykowana wszystkiemu temu, co bliskie sercu artysty, o czym Sefi Zisling podkreśla w wywiadach. Krótki jest to krążek, ale bardzo istotny i bardzo ważny. Dziś jest z nami w tonacji Trójki w piątkowym wydaniu tej audycji. No i chciałbym, abyśmy jeszcze kilka minut spędzili z jazzem z Tel Awiwu. 6 absolutnie nowych i 40 minut muzyki od Sefiego Zislinga z Izraela na jego nowej, krótkiej płycie The Librarian, Song for Ayat, utwór tytułowy oraz Leila. Kwadrans pozostał do godziny 16. No, festiwalowy weekend przed nami. Trójka na wielu interesujących festiwalach, na wielu interesujących wydarzeniach kulturalno-muzycznych. Między innymi w Poznaniu na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Etnicznej Etnoport. Festiwal Etnoport, teraz będę czytał, to wyjątkowe wydarzenie, które wsłuchuje się w świat oraz pozwala odkrywać muzykę i tradycje różnych jego regionów. Główną ideą festiwalu jest poznawanie różnorodności artystycznej oraz budowanie otwartości na niezwykłość i oryginalność brzmień wielu twórców. No i my na ten festiwal chcielibyśmy Państwa zaprosić. Jeżeli szanowny słuchaczu, szanowna słuchaczko, miałabyś ochotę w niedzielę wieczór spędzić na dziedzińcu zamkowym przy akompaniamencie wspaniałego koncertu Haratago francuskiego składu, no to proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Mamy 5 podwójnych zaproszeń na niedzielny wieczór, dziedziniec zamkowy, 23 czerwca dokładnie o godzinie 22. Zapraszamy bardzo serdecznie. A propos festiwali, za tydzień kolejne wydanie Jazz Around i Nubaya Garcia, która parę dni temu powiedziała światu: będzie płyta i oto mój nowy singiel. We'll be right back. The Seer. I to jest wiadomość. 20 września ukaże się kolejna długo, długo wyczekiwana płyta Nubai Garcia, Odyssey. Tak będzie zatytułowana i mamy pierwszy zwiastun, 4 minuty i 57 sekund od naszej ulubionej artystki z Wielkiej Brytanii, która za tydzień wystąpi w Warszawie i mam nadzieję pokaże swoją wielką jazzową brytyjską klasę. Trójka na Etnoport Festival, trójka również w Katowicach, Tauron Nowa Muzyka Festival od wczoraj praktycznie do samej niedzieli. Jesteśmy blisko tych wydarzeń, polecam antenę programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś wieczorem chociażby Rosin Murphy na scenie Miasta Muzyki w Katowicach. Proszę nas słuchać, proszę być blisko. Informacje z pierwszej ręki od Gosi Jakubowskiej, Maćka Jankowskiego, Piotra Meca. A my na koniec posłuchamy Moloko, chociaż to przecież już historia. Michał Jakubik, Michał Grabek-Grabkowski. Dziękujemy serdecznie za spotkanie. O 16:00 serwis informacyjny, a zaraz po nim popołudniowe wydanie. Zapraszamy do Trójki. You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine. Give up yourself up to the moment. The time is now. Give up yourself up to the moment. Let's make this moment last. You may find yourself out on a limb for me. Could you accept it? Give up yourself onto the moment. Let's make